لانی وی نو سوګ د ډیر ظالم دا شان چې درو وی په الله او درو وی په قران کله شراو دتان یا کله چې بیان شي دیتان آینه دې په دوزخ کې زیر کافرانو ولی نه دې او هغه کس جا ابي صدق کې شراو بسید کی پا قرآن و صدق و حال داری چه تصدیق کئی بیهید دی قرآن اولائی که هم المتقون ندغری متقیان قرآن منی لوی ولی اندغری دانه چه چه پسولو گناسی دا بخیاد یهود دی باتی ماندار او سوئی دا جا بسید و صدق بیهید تصدیق وکړي وای د دین عبد الله ابن سلام مراد لیکن دا د خلکو خبره ځکه صورت باقی دي او يهود مکی ته کله راغلي راغلي نو څو شوز نبی صلی الله علیه وسلم خو دي او جبرئیل امین یا جبرئیل امین خلاص جو خبر تایید کوو د پیغمبر جبرئیل امین په دې قران تائید و تصدیق و قدی نبی پدی قرآن لهم وی ودیو لاغا چهو باری دیو در افسقا ددی دا بدل در معایدینو چلری که اللہ ددوینا بد آغا چریو کلیو انی آغا تکلیفونا یا آغا سزا ددو راولو او بدل آغا کی دیو تا بدل دوی بی احسن اللذی خیست داغن چریو کول آیا ندی اللہ بکاسین کاسی اب دعوض بندخ پل لرن او دیو یریتا پیغمبر پاکستان چبید دی اللہ ندیو چکر بدل لدر کی فاسوک چی خطا کی اللہ اینی گمراہ کی نسبت اعتبار در خالق او در مؤثر نگو ایدل رسوک لار بودون کے اس سوک بوتلار وخی اللہ اغه مشهوره مرازره د ابو نصر خدای رحمه الله ابن ابي داوود اغه مناظر د معتزله چې قران مخلوق دی بادشاہ جلاد او درولې او کوم یو کړي شرط سره وایي د شاګرد خپل دوی ابو نصر رحمه الله چې زړه کې ملګوند کی ير او پریشانی ده د الله کتاب را توای صحیح سره توای الا بذکر الله تطمئن القلوب دې شاګرد لایق ورداي وي شیخ اواز ډیر غټو مشورو شو یو کدا مسله د اصول دی قران او سنت کې شته او که دا فرو نئی دا بادشاہ ولی بی بی خلق مرکی با فرو بان قتل شتا مناظره او گتلا آغا کتاب چه دا سڑی زلم از دوتای آغا درگاہ چه دا سڑی بزدل اکی سم وازنه و سم مناسبه آغا شاہ تجلا روخی اللہ توفیق ہوئی نبوی دل رسوک فما له من مذل نبیدل رسو خطا کونکے گمراتون آئین دے اللہ غالب بدلا غستونکے ولینا کچھرے تقوسو کی دوینا چاہ پیدا کری اسفادو رضو خام خوابو اے اللہ دا خوی مانک کنا ہوا آیا خبر راکے ما تاثر آئی تاثرہ مدد کے بید اللہ نا کچھرے اگواری اللہ فما بانی تکلیف راوستل الهن کاشفات وایتا درگاہونو والا پرانشتیشی ضروری تکلیف دا اللہ یا ارادو کی پمابانی محروبانتیا خوشحالی نو آیا منکولشی رحبت دا اللہ گورا ہن نیویلے دیکھنا حکمت بانے پوئے گئی سی آدھئی درگاہ آدھئی دانا وایا کافر بالا اللہ علیہ یتوکل المتوکلون او پا دی اللہ بانی سوک زان و سپاری نو دی سپاری یو مانا نو زان دی پیو سپاری او پا دی اللہ بانی زان سپاری سپار ان کی و اے قوم ازما عمل کوئی پخفل خیال زیم عمل کول کے پخفل بیان زرد ایتا سی و پواشی چا ترازی عذاب چی زلی لکی اولا نازلی کی پدبان عذاب ہمیشہ ترغیب قرآن کا همونگ راولے کو پتا بانی کتاب لین ناسی دپارد خلقوں بالحق لین ناس خلقو لرا بالحق دپارد سرگندول داک مالچا چلارو مندل فلی نفسینو دفل زان گٹھائی دن آسو چی خطاش منی یقینن سزابوی دا غلطی دا علیہ پدبانی اونی دا پدیبانی سی بدار اللہ آخلی انفس روح دا بندہ یعنی خبز کی این موتیا بوخ دا مر کی ولی اللہ تا نسبت ہو لکی پورا آخلی یا توفا مانا پورا آخلی روح نمگڑے پریدی با کسی لکی تو انی متوفی کسی مانا شو پورا اولتی او روح آخلی دا آغا چا روح آخلی چا آغا مرد نوی ایمان آمی ها پا خوب دا آغای کی نو گونی سی اینی او سادی آغا روح چه فیصله کری دا اللہ پا آغای باندی دا مرگ دان سره برا پاتی اولی گی آغا بل تری او نیتی معلومی پوری مداری کوئی اودو کلمه ایت دین مڑی آوری لکن دوستا خواد دیر خبری کم تو بودا شد خبر سآلی عرص بکی خبر آوری دا حیات تعلق ورس رشتہ گریشتا دی شتا دی گریشتا او دا مڑی سر دا حیات تعلق شتا گریشتا دی دا قرآن خی چی ادنا ناوری نو آلا بسو آوری اخو پا طریق اولا ناوری بسو سڑے پتا بڑو نی انتا بسو آئین ان فی ذلک لآیات فریک دلائل دفاردا قوم چې فکر کوي لکه مون چې ځان وویل فکر ترې خیال دی او خیال ترې فکر دی عورت به کول پټه ور باندې دا عین ته ورنو الله آی وی نیو دیو بيد الله نا سلاسون کی مسله بیا راو سګور دلته بیا ما وایا اولو کان اگر کدیو ندی واغدار دهیس شی او نه پویږي بیام وی چې کولی ما خلاصي ابواتم غیر احیا وایا خاص اختیار دې د خلاصولو الله لره غوند دا شزاد دې چې د ظالم نسړې خلاصي د هر زور اور نسړې خلاصي د دې اختیار دې پر او کته دې تری ګرځیدل او کلا چې ته بیان وکې دې یا والد اللہ پا قرآن کی تو تنگشی زرن دا خلقو چی اقین ندے پا آخرت او کلچ تیاد کی آوے کسان چی بید ادا ندی توی چرا دور اختار بیڑی ویستی رکھا دیسوئی ناسا فا دیو یستف شیرون خوشحالش یو یو بل تذیر کی ارکا سڑے خم اولا دیخا نا نی کرامت لگون تا کیوں مانا وایا اللہم اللہ تا تزان جو قوم سوری آل عمران کی مانا کھڑی وان پریدم اٹول مخلوق زکا جیتا پیدا کون کی رس بادون او دزمکی وائی پغیبو چستا سننی آغا چی پڑ دیستا سن آغا چی کار دیتا استا تبا خیسرو کی تربنز بندیان اخبرو پاسکی جدیو دی پاگی کی یخ تلیفون اختلافی کامون کچری شید پاردا کسانو ظلمو چی شرکی کردی ما اغا مال چی پزمکا کی دی گوند او پشاند دو پشاند دی ما او سرد دی ننور لفت دو بیو فی دیور پی دیو پدی سرن بیهی پدی مال سرن دو بد عذابنا و بدل دسو بد عذاب کی دا بد عذابنا اور از دا قیامت آیاتی سکو وقف یو تداولی نو قبول و نکره شید دوی دا مسکی قرآن ویلی کنا و آیاتون روی نو قبول و نکره وقف زکر کرده اور وقف مطلق را رسول ولی مطلقا بده دوی نو قبول نکره شید اور روانی پوشو کمالی دارا او ظاہر سنیو تا من اللہ بد دخل عمل دا اللہ ما اغا لم یکونو چنو دیو یحتسیبون گمان کون کی عرص و تظاہر شو دیکھ دخل زان فیدی اور کی او دا دوری اٹھول خزانی اور کی نو بچ بانشی نووی بچ کی گی بپس چه اللہ کتاب او دا پیغمبر سنت سرزان جفتی بس واتسیمو بی حفل اللہ جمیع مراد اللہ شریف ام خلاص نشی دا سورت الیونس طرف آغا اعتراض کی مشابہت دیکھنا خلاص اولو مسئلہ دیکھنا نسی شفاعت دیکھنا بدال ام ظاہر شدی اتان سیئاتم بددخ پل عمل ظاہر شدی اتا طرف ادا اللہ نچاہ دیو کو باجر کلین اغازا وحاق ما کسبو چدیو کرنی بدا بددخ پل عمل او نازل شو پدیو بنی آغا چی دیو آغا عذاب چی دیو پاغی پا بیهی پاغی سریستا دیون ٹوکی کون دیو کلا چورسی که انسان تا تکلیف غم در نقصان دعانا نبالی منگ آجزی قیماتا او کلا چوال کو منگ دتا خوشاری دا خفل ترپنا نووی دی انما اوتی تو یقینن دا راکرشوی دا ماتا پا سبب علا علم زما د پوی په سبب د پوی زما زلایقم قارون دا ویلیو کنه اوس دا شوی کنه سورہ یاسین کې ویلیو الله دی و تول کې فراک چې دا خو به الله و تول کې پرې کې شته دې ځانې ګرځي بل یا فتنه بلکې دا ازمایښت دی لیکن اکثر د دین نه پویږي هم دا غسی دا کلمه ویلی وا کسانو چې په پاد دینه اوس فائدہ ورنه کوي دا چې دیو کول یا منافیه کوي نو فائدہ ورنه کړان یا استفامی کې څه فائدہ ور کړی دیو دا چې دیو کول او فائدہ ورنه کړی دیو تا نافیه هغه چې دیو همیشه کول اور اسید دیوتا سیئاتو سزا ما کسبو دخل عمل ددوی واکسان چی شرکیو کو ددینا زرد چوبر اسید دیوتا بدی دخل عمل ما کسبو چی دیو کلی دخل عمل او دیو ندی وما هم او ندی دیو بموجزین آج دکول کی اللہ لرپت اختا آیا دیو دکویگی یقینا اللہ پرا حقیدی در چالای چرزاو شیو تنگی چالا یقیناً پدی که دلائل دی دا پارد آقاو چی پویگی ترغیب عبادت تی ورکو اوس توحید تا وایا اے بندیانو زبا اغا اصرفو چی زیاده مکرد پا خفل دان بانی گرا شوی دا لا تقنطو من رحمت اللہ من امیده کی گئی دا بحر باری دا اللہ نا یقیناً اللہ بخی گناونا ٹول غن جمیعاً غن چاته چې فخشی صحیح توبه وباسي یقینا د الله بخون کې مهربان دي و عریب او ګرځي الی ربکم کتاب در خپل تام دوری منصور کې باره کې او ګرځي رب خپل تام او ګردن کې دی الله تمخ کې د دینا چراشی تاستا عذاب و بیاستا سیمداد نشی کیره او سی اومانا سری اس پدیزه کی اومانا دوریا کی اومانا واتبیو تابیشی احسنا داغ خیم اصلی اغا چراو لگلشو تاستا در افستاسینا پخوا د دینا چراشی تاستا عذاب ناگها او تاسی رکوئے گئی احسن عقیده د توحید اخر مسله ومن چې بیا داونه وای یو نفس چې بیا داونه وای یو نفس هاي ارمان دې پاغسو فرت توفی جنب الله چې نقصان میکړو په حق د الله کې فحق د الله کې اوم ذل من الساخرین خامخا د خندیدونکو نن یا خامخا د ټوکو کوونکو نن چې ما هیڅ دا کوم دی او یا داونه وای ارمان دی ان الله هدانی کچری الله ما ته توفیق را کړوې لارې خودره خامخا بزوې د نیکانو نن یا داونه وای کلا چوینیا صاحب لو ان لی ارمان دی کاش کی شوی موږ پارا کرتن واپسی دنیا ته یوزل دوی بزو مینل موسنین د موحدین نا نیکان بلکې دا سینه بلا تیر راغلی تاسو یقینا راغلی او ته آیا تون زبان نو دروغ جن دکړه دروغ دی ویل په دې سره او ځان دې مو صبر وګرځول او وی ته د کافیرانو نن کتاب نمخ آړی او بل قانون تزین الله سوئی دلتا سوئی وکن تا من الکافرین او پا قیامت کی قورت دا قیامت کی وی نی بتا کسان چه دروغی ویلی پا اللہ مخون بداوی مسودتون تکتور قرآن مخ کم دیدن قطعا من اللیلی روزے کی بیانو یا مقتدی روستو او څوک ځان دا غوول مونږ یې مراوست مونږ خپل بیان وکړو ناغه نمبر چرایو نو باندې چې الله یې بتاوس هغه بس ته بیان کا فکر او څه جوړ نه نماز سره پسې خبرې شروع زما فاطمه طالب ناسو دا مولا مخدا شو لګا تور ته وایي کنه نو سایات او طالب بیا بیا وایي هغه وایي تاسو عالمانې پرې پیږه جزاک الله جزاک الله او جو زمان صفت کئی گا او مو خدور ادب کئی گو او آغا بورتویل ہے چه مخی دے تک تو او در بیجزا کرلا جا نورم معجفت ہو شی چه نت بوئی گی دا مصیفت دیگا اللہ علی سفی جہنم علبازی کرکی احر بیداد دی وفن بطوری علی سفی جہنم آئینه دی پا دوزخ کی زیده متکبیرین ولینا او بچکی اللہ اغا کسان نا چیزانی بچکو دا شرک نا بی مخاضتیم پا سبب دا حمد دا دوی بچاو سو پا سبب دا حمد دا دوی دوی ممانا پا سبب دا خیاقی دی دا دوی پا سبب دا بچاو دا دوی وخاقی دین او نرسی دیو تا بدی او با نرسی دیو تا بدی او نبدیو غمجن کرشی اللہ خالق دارشی او پارشی رزی مدار دال اسکے نفی کئی دیدی مغیر مثال پیش کئی دا چابی او دا جرندی او دا کور کور دے تالا ورطوالے شوی دا دن نار سری ماتا بی پیگو چابی دا اللہ سر علم غیب دا اللہ سر دیمانا دا دی اللہ اللہ کنجانی دی اسوانونو او دزمکی انعام یوش پیتن کن صورت الانعام پاکستان چی کفر کئی پیاتونو دا اللہ کفر اکڑے پیاتونو تغدی تاوانیان کو آیا آیا بید اللہ نا تاسی وینا کوئی ماتا چیزو بندگیو کم او نا پوانو یقینا وائی شویدہ تا تا پاکستان تا چو پا پاستانا مسئلہ یو دا گوری بوری کچری جواهر الحسان کی سآل ابی رحم اللہ وی مراد تی روبت تی ذکر دا پیغمبر مراد تی روبت تاریز دی ایحام و توریہ او کشی پخپلا داسری امت تا تنبیح ورکی چه داسی ذات تا دون سخت دمکی دنو گدا کارزو کنزما بساری کچری شرکو کئی تاسی بالفرض و تقدیر کڑی نرے لکه اوسړې وای کدا کار دي کو نه جوړندو نه خړې نه پسې شي به جوړم خدا او ریچا تا بل چا وای متا تا لوری او رنگوری تا آمکا برباد وشی عمل سا دارن لطول انبیاء ذکر که دلتا نبی علیہ السلام ذکر که کل لطول انبیاء ذکر ولو اشرفو دا حبیت عمل آمکا بشیر تر تاوانیان بلکی اللہ مدد کوام بلکی اللہ فعبد او بلین مدد کوام او شد مواحدینونا وما قدر اللہ تعظیم و نکرو دیو دا اللہ پورا تعظیم دا اللہ عدبی و نکرو پورا عدب تم چلائکو یا حق چلائکو دا اللہ سرم اوزمکت بولا دا اللہ پا قبضکین قبضتو ہو یوم الخیابت او حال دا دے جتول دا اللہ پا قبضکین جبیان تول دا اللہ او حال دا دے جتول دا اللہ پا قبضکین قبضتو ہو یوم الخیابت مکه ټول ده حاصل ده باندې غونډه حضرت هو یوم القیامت حال دار چې ټول ده الله په قبضه کې ده ورځ قیامت کې یوم بل پلاس کې بوالم دی ورځ قیامت کې داسې راغوي دی د الله شان سره چې سمونه قبضه کې به وایي وَالسَّبَاوَتُ وَحَالْدَادِ چَسْوَارُدًا تَوْشِوِ بَوِي فَلَاسْدَ اللَّهِ بِيَمِينِ فَلَاسْدَ اللَّهِ كِنِ لَكَرَاوُنِّي عَنْ غَفْتَلَي شُوِي عرصد اللَّهِ پَ قَبْضَ كِنِ كِنَا يَدَا شُو سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ عَمَّا يُسْرِكُونَ او بَ پُقَلَيْشِن پُق بَوَلَيْشِ بَشْبَلَيْكِ إلا من شاء الله نمل کیمو دیوتیا مگر اج هواری الله د موحدین بیا بو کوګلې چې پدې کې بل سر نا صاحب ودیو قیامن ولاړ بوي یاندون پوری ویو بلتان دوش پهلې منځ کې واشرخه تل ارضو او پړ په وې زمکان وینور ربیا پرنا درګو د دې ازمکه بروخانه شي د الله نور فلوشي بداسي وای حدیث کې مرادي کشری د الله فلوشي کمزه تور شي کنه بوس دا شي د الله رڼا د رضا او زیر کتاب او کې وخت کې وخت شي دفتردار چان سمان او ښکارا وکړې شي عمل نامه ده یان شورله فزراره ده کنه منشره دلته ښکار کول اورا بوستې شي پیغمبرانو او غوان فیصله بوستې ترمن دي قران او په دې باسي اته ول شي او پورا ورکې شهري او تن تا چیرې کړی الله خپل باچري کوي وسیق الذین کفروا او بشړلشی او بشړلشی کافر جهنم تا زوبرا دلی دلی کندک کندک حتا تذیج اذا جاؤوها چراشی دی دوزختا کل چراشی دیو دی دوزختا فوتی حد ابو ابو آم نفران بنستیشی دروازی دد اچانک او بوائی دیوتا خزانشی دا دوزخ آینو را غری تاستا پیغمبران ساسینا لکه سور ملکی اموی چی لوستی پتاسی بانی علت دا عذاب دادی او گرکن آیاتون درف ساسین او یه رول تاسی لرا ملاقات دا یومی کم روز ساسین آده چی دادا نا نو وای به کافر بلا ولینا بیشک بیشک یا ملائک وای ولینو لیکن ثابت شویوا فیصله د عذاب په کافر باندې نو به ویل شي دن شي په دروازو د دوزخ په دروازو دوزخ ته هميشه به پدې کې نو سبد سي دې دا وشا شي المتکبرین اورې دلې و د قران نه یا سوره نحل کې حکم دې شم پیو ځانې معتبر ګرځولې و د قران نه وسیق الذین او په عزت سره روان کړی شي مخکې شړل او دلته په عزت سره روان کړی شي نسبت سره معنی بدل شي هغه کسان چې ریدل را خپل نه جنت تډلې ډلې روان وي حتا تر دې اذا جاء وکړه چې راشي دې جنت ته وفتحت کمال لیم وفتحت چه پرانسته شوی بوی دروازی ده ده مخینام دکه چه ور اچانه کولاو که ناگیس و بڑاس بی او چه مخینی تازه تازه هوا بی اوی بدی تا خزانچی ده دی دوزخ سلامن گورا سلام راتلون کیا چه سلامتی ها دیو بتا چه من یعنی هر کل را شه توی با توم خوشاله او چه گی دن نشیدی تطویب و تم خوشحال اوسیگی دن نشیدی جنت تا همیشا وو کدا کمالو سور سواد اگوری تاسی پنجو سم آیات جنات عدنن وفتحت اللهم الابواب دانشتی بوی پوش هر تازه تازه هوا با مخی نه تشبیه ور کولاو چه ساتی سار لچزین و دیخو خوب سجی توردی کورتا کری گرمی کیون او تشبیه بند که سار کولاو که بیادن نبت کناستیم بوشی اللہ بدا دروازی کولاو بوده خیستم هواگانی بدا جنت حل بوشی وی با دیو او با وی دیو مناسب صفتونا خاص اللہ را لائق دا حمدنو دے اللہ اغا اللہ چه رشتی آئے کم انسران وادا اخپلا خلقو تا اخکارا کردا مانا دانا چگینی مخی اللہ رشتی آنوی یعنی اخکارا اکلا مخلوق تا وارسن الارض اور آئے کم تازمک دا جنت لَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ چِلِ سُبَ جَنَتْ كِ آئِسُ نَشَا كُنْ دَي چِزَمُنْ فَخَئِ نُسَخِ اَسْتَا عَجَرْ دَي دَامَلْ كَوْنْكُ اَوِنِ بَتَ فَرِشْتُو لَرَ حَافِينَ تَابِدَارِ پَتْكِرَ بَيَارْش مِنْ حَوْلِ الْعَرْش چار چا پیرہ دارشنا پاکی بَبَيَانِ بِحَنْدِ او فیصلہ بوشی ترمند دی قرآن وقیل الحمدللہ او بویرشی لائق دا حمدللہ دے اللہ چرب دا مخلوقات دے چرب دا مخلوقات سور سبان عدیزی پوری سورتونا فدی چلو لشیو داش پر چنشین ازوی کولین اللہ تسور کنی زیکی گی نو پخپل عمل بانی بیدا وسیلہ پیتی با دا پیغمبر نفیر شفاعت ساری سورت ممتازو دا نور سورتونونا وسیق اللزید وسیق اللزید مطویاتم بی یمینی حسن دا جنت دروازی ببندی و دا جہنم دروازی ببندی و دا جنت بکولاوی پدیس دارن له صورت ممتاز د نور صورتونو نه او ذکر د هغه ټول مزابین او دارن له توفل انفسهینه موتیه ولتی لم تموت علیس اللہ بکاتن عبدهم دارن لپا مثال سر متشاکسون و رجولن سلم للرجل او تق شاعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين وقلوب الى ذكر الله تلين جلودهم تلين جلودهم فديس رب ممتاز في ظلمات ثلاث او دري تيري داوي فذكر سر ممتاز ده نور سورتون